فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. I šeitan im poče bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova koja su im skrivena bila i reče: Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. I zaklinjaše im se: Ja sam vam zaista savjetnik iskreni. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. I na prevaru ih zavede. A kad oni drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše i oni po sebi dženecko lišće stavljati počeše. Zar vam to drvo nisam zabranio, zovnu ih gospodar njihov, i rekao vam: Šejtan vam je zbilja otvoreni neprijatelj. Kala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gospodaru naš, rekoše oni, sami smo sebi krivi. Iako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. Kale bitu ba'dukum li ba'din adu, wa lakum fil ardi mustaqarun wa mata'un ila hin. Izlazite, reče on. Jedni drugima bit ćete neprijatelji, na zemlji ćete boraviti i do smrti ostati. Kale fiha tahjavna wa fiha tamutuna wa minha tuhrađun. Na njoj ćete živjeti, na njoj ćete umirati i iz nje oživljeni biti, reče on. Ja bani Adama, kad anzalna alajkum libasan yuvari sevatikum variša, wa libasu taqwa zalika khayr. Zalika min ajati Allahi la'allahum yadhakkarun. O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću